żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program 3, 15 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Do końca roku gotowa będzie tarcza antyrakietowa w Redzikowie, zapowiada premier. Ponad 30 stopni na termometrach niemal w całym kraju, alerty obowiązują do poniedziałku. W Czechach sztuczna inteligencja przemówiła głosem piosenkarza Karela Gotta. Jesteśmy w przededniu uruchomienia amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce, powiedział w Redzikowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że system będzie gotowy do końca tego roku, co znacznie podniesie stopień bezpieczeństwa Polski i państw NATO. Do końca tego roku cały ten obiekt, jego wszystkie systemy informatyczne, jak przed chwilą poinformowali mnie oficerowie amerykańscy, ma być zakończony, ma być gotowy. Z ogromną dumą mogę powiedzieć, że i polscy specjaliści, którzy tutaj pracują, i amerykańscy, to znowu cytat z tego, co przed chwilą usłyszałem, to jedni z najlepszych, jeśli nie najlepsi operatorzy broni antyrakietowej, tarczy antyrakietowej w całym systemie NATO. Ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński podkreślał w Rydzikowi, że budowa tarczy antyrakietowej jest jednym z elementów najściślejszej od lat wojskowej współpracy polsko-amerykańskiej. Polska i amerykańska armia są teraz jak nigdy przedtem bardzo dobrze synchronizowane w swoich działaniach, dlatego jesteśmy bezpieczni. Budowa tarczy antyrakietowej w Redzikowie koło Słupska rozpoczęła się w 2016 roku. Jej koszt finansowany z budżetu USA wynosi około 900 milionów dolarów. Pierwszą jednostkę wojskową pierwszej dywizji piechoty Legionów otwarto w Kolnie. Będzie w niej służyć 800 żołnierzy. Podczas uroczystości minister obrony Mariusz Błaszczak, mówiąc o organizacji nowych jednostek, przypomniał tradycję przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza. W ramach pierwszej brygady tworzymy również bataliony, które są odpowiedzialne za obronę polskiej granicy na wzór przedwojennego Korpusu Obrony Pogranicza. To jest taka specjalizacja dotycząca właśnie zapewnienia bezpieczeństwa w tej dziedzinie. Nowa dywizja piechoty Legionów, w skład której wchodzi batalion z Kolna, ma zwiększyć potencjał odstraszania we wschodniej części Polski. To najgorętszy weekend tego roku. Termometry na zachodzie mogą wskazywać nawet 36 stopni. Ostrzeżenia przed upałem wydały Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii. Grzegorz Walijewski z IMGW zwraca uwagę, że w miastach temperatury mogą być jeszcze wyższe niż te podawane w prognozach. Może ona dochodzić nawet do ponad 40 stopni, nawet pod 50, jeżeli to będzie bardzo zabudowany teren. W weekend raczej nie powinniśmy wychodzić na zewnątrz, bo to może grozić naszemu zdrowiu i życiu. Tym bardziej, że w godzinach od 11 do 17, wtedy najbardziej operuje słońce, no więc wtedy jesteśmy najbardziej narażeni na to, żeby odwodnić swój organizm albo go przegrzać. Lekarze radzą, żeby ograniczyć wychodzenie na słońce i pić dużo wody. Alerty IMGW obowiązują do poniedziałku do 20. 4 lata po śmierci Karela Gotta głosem piosenkarza przemówiła sztuczna inteligencja. Stało się tak za sprawą radiowego serialu przygotowanego przez publiczną rozgłośnię w Czechach. Z Pragi Wojciech Stąpa. Mimo że Karel Gott nie dożył wydania pisanej przez lata autobiografii, teraz głos piosenkarza pojawia się w jej radiowym wydaniu. To zasługa sztucznej inteligencji, a w zasadzie ekspertów od syntezy mowy, którzy nauczyli ją naśladować legendę czeskiej piosenki. Zatrnulo mi, że swoich knih wspominek nie stihnu dokończyć. Do wygenerowania głosu inżynierowie z Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie i firmy SpeechTech wykorzystali około 20 godzin oryginalnych nagrań. Było na tom dost prawdy. Autobiografii z udziałem cyfrowego Karela Gotta można posłuchać na antenie czeskiego radia i w internecie, a jesienią wyjdzie jako audiobook. W formie książkowej z tytułem Moja droga do szczęścia ukazała się 2 lata temu i natychmiast stała się bestsellerem. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upał niemal w całej Polsce, najwięcej nawet 36 stopni termometry mogą wskazywać na zachodzie, w centrum 32, na wschodzie 28-29. Niebo nad prawie całym krajem bezchmurne, nigdzie nie powinno padać.

program Trzeci Polskiego Radia. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. That you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Quitting down on the question, when it gets of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Jesteśmy na lotnisku Polska Nowa Wieś koło Opola. Master Track Show, przypomnę, największa tego typu impreza w Polsce, jedna z największych w Europie. No i tak jak wcześniej wspomniałem, nie mogło nas tam zabraknąć i nie brakuje w naszym plenerowym studiu także naszych gości. Wiktoria Jurczewska, witam Dzień cię serdecznie, dobry. Polski Radio Kierowców i Moto Złośnica. Takie alter ego motoryzacyjne, prawda, zgadza się. I Kuba Modzelewski jest z nami. Bardzo mi miło. Mogę ci tak powiedzieć, że to mechanik. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Serwisant auta Wiktorii. Niezastąpiony, bez niego by ten samochód nie jeździł dzisiaj. O, słuchajcie, driftująca dziewczyna, która jedzie osobówką, to zupełnie nowe, szczególnie na tym pokazie, a po pokazie, jak zobaczyliśmy. I tak sobie myślałem, ciekawe, co powie publiczność. Podsłuchiwałem, wiesz, co powiedzieli? Dawaj. Kurczę, myślałem, że to facet. Uwielbiam. No i nic, te kwiatki, oklejony samochód w kwiatki, nic im to nie podpowiada, że to kobieta. Jak ale zdjęłaś dobrze, kask. Właśnie, myślałem, ja w zeszłym chłopak. Roku się tego nauczyłam już, bo oczywiście byliśmy także tutaj w zeszłym roku i się nauczyłam, że mówię, ja muszę wyjść i te rude kłaki pokazać, że to jest ja, to ja, a nie chłop. Nie kwiatki na samochodzie. Tak jest. Jak się czuje dziewczyna wśród tylu facetów na męskiej męskim zlocie, męskim święcie motoryzacji? Normalnie, słuchaj, ja już od co najmniej 5-6 lat jestem w tym męskim świecie, więc zupełnie jak w domu. No jest to trudny świat dla kobiety. Trzeba się w pewien sposób psychicznie nastawić, że ci faceci będą gadać, będą dogryzać, będzie im trudno zaakceptować, że daje radę. Będą chwalić, piać zachwytu z tego, co widziałem. To też, to jest ta druga strona medalu. Słuchajcie, nie, no bo ja, wiecie, bez ogródek tutaj, jak to gdzieś tam ja doświadczam na co dzień. Oczywiście przyjdą i powiedzą, że jest super i to jest ekstra miłe i motywujące. Natomiast naprawdę, będąc w środku tak długo, dużo facetów ma z tym problem, no. Naprawdę. A jednak. Myślałem, że kobiet może. A? Nie, właśnie to jest złoto. Ja ostatnio doświadczam i w ogóle kocham kobiety, bo one są najlepsze, jak przychodzą po pokazie. One się do mnie przytulają i mówią, Boże, Wiki, ty jesteś taka super i ty jesteś taka normalna, jeszcze można z tobą porozmawiać. I ja mówię, kobieto, robimy wszystko, co tylko chcemy robić. To tylko w naszych głowach są ograniczenia. Ale nie byłoby twojego sukcesu, prawda, gdyby nie facet. To jest, jak wiecie, się, jak to się jest, współpracuje z driftującą dziewczyną? Czasem ciężko, ale też z uwagi na temperamenty nasze, bo i obydwoje mamy takie dosyć ostre temperamenty. I czasami ciężko nam się dogadać, ale jak widać, dogadujemy się i są tego efekty. No jak widać. Przepraszam was bardzo. Ten samochód jak zupełnie sobie? Nie przypomina zwykły, cywilny, osobowy samochód, który porusza się po naszych drogach. To prawda. I po pierwsze, rozmawiałem tu z urzędnikami, z Inspektoratu Transportu Drogowego. Nie ma numerów rejestracyjnych. Szyby jakieś takie dziwne, poklejane. Zamiast jednego światła, przepraszam bardzo, co to jest? Rura wydechowa sprzed? To jest, Kuba. No, to jest dolocik akurat. To jest dolocik. Z tej strony mamy dolocik, wydeszek jest z drugiej strony. Pierwsze, co się rzuca w oczy, no jakieś krzywe takie koła. Samochód przodu, do driftu. No, wystają poza obrys samochodu, to między innymi dlatego też nie może jeździć. Kuba, tłumacz się, co zrobiłeś z tym samochodem? Już się bo to tłumaczę, kiedyś był zwykły, normalny samochód osobowy, który pewnie miałeś na złom. Prawdopodobnie kiedyś to jakiś Hans kupił. Nieprawda, nie miałeś na złom. Nie. To jest dobra buda. Ja tylko wejdę w słowo Kuba i mów dalej, ale samochody do sportu muszą się trzymać kupy. Słuchajcie, to no nie może. Rdzaj, nie. To nie ma gdzieś... Tam nie ma spawanych elementów. To jest dobra buda. Ona musi być. Że gdybym przyjęła uderzenie, to nie może się rozsypać. Nie ma spawów, bo jeszcze blacharka nie była robiona. Ale stąd te trytytki też w tym samochodzie. Są takie elementy w tym wozie, że tam wypadałoby zajrzeć już. Natomiast tak naprawdę cała konstrukcja wozu trzyma się na klatce bezpieczeństwa, która jakby, no do niej nie ma zastrzeżeń. I to jest najważniejsze w tym ale momencie. Taki samochód jak ten na pewno nie przeszedłby badania technicznego. Nie no, chociażby z uwagi na ingerencję w układ napędowy, czyli mamy zastosowany dyferencjał, z uwagi na ingerencję w układ hamulcowy, czyli odcięcie tylnej osi i zastąpienie tego hydraulicznym ręcznym. No tutaj ingerencje w dwa układy, które są przede wszystkim za bezpieczeństwo odpowiedzialne. Wyrzucony ABS całkowicie. No po co? Przecież on się ślizga cały czas, jedzie ślizgiem bokiem. No, niepotrzebne to jest, ale w ruchu drogowym potrzebne, bez dwóch zdań, dlatego to jest zabawka absolutnie tylko na tory i na torze też tylko jeździmy. Nie byłoby kierowcy driftciarza bez mechanika, czy mechanika bez kierowcy, nawet dziewczyny? To jest połączone, absolutnie. To znaczy, ja też mam wóz i też jeżdżę na eventy, także jestem naraz i kierowcą, i mechanikiem i to jest bardzo trudne. No tutaj też ten samochód na lewecie przywiozłeś. Tak, no przywiozłem. Oczywiście, cały, wszystkie graty, spakowanie tego wszystkiego, jakieś tam części zamiennych, narzędzi, to jest masa przygotowań, masa pracy. A jeszcze w moim przypadku, gdy sam jadę na event pojeździć, będąc i kierowcą, i mechanikiem, to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, żeby to fajnie spiąć. Ale to prawda, to co Kuba mówi, że często drifterzy są sami sobie mechanikami, natomiast ja jako dziennikarka, ale dalej zajawkowicz, ja muszę, czerwone, długiutkie, nie przeszkadzają, ale jako kierowca nie mam czasu na to, chociaż dużo rzeczy gdzieś tam, ja takie zewnętrzne rzeczy robię, na przykład sama sobie pomalowałam felony, to się nazywa, czyli takie dokładki poszerzające samochód. Sama sobie to polakierowałam, bo to mogłam. Miałam na to czas i umiejętność. Natomiast ja muszę być świadoma tego, co się w tym samochodzie dzieje, co się zepsuło. Nie muszę umieć tego naprawiać, ale muszę wiedzieć, jak to działa, żeby wiedzieć też, jak reagować podczas jazdy, że oj, mam za miękki na przykład hamulec, albo oj, coś tutaj mi się ślizga noga. Muszę być świadoma, co się w tym aucie dzieje, więc gdzieś tam tej mechaniki też liznęłam. Trzeba się uczyć. A długo się uczy driftingu? Driftingu. To zależy od intensywności jazdy. No jak jeden na przykład trening 8-godzinny, to jest po prostu przepaść pomiędzy pierwszą godziną jazdy a 8 godziną jazdy, bo w motorsporcie każdym, driftingu szczególnie też, bardzo ważna jest powtarzalność, więc ty masz jeździć w kółko, możesz już mieć dość tego zakrętu po raz 40, że go pokonujesz, ale za tym 41 zrobisz to idealnie, tylko musisz do tego w końcu dojść, więc powtarzalność, ilość treningów to jest klucz i najlepsze są właśnie takie długie treningi. Tutaj na przykład uczę się precyzyjnej jazdy, mam miały bardzo tego, mało. Prawda? Bardzo tu jest mało miejsca. Nie pokazałaś wszystkich swoich umiejętności. No nie, tu nie ma prędkości też, nie? Super są tory, na przykład tor w Miedzianej Górze w Kielcach. Tam zaczyna się bardzo szybkim napędem do 100. No Kuba Przygoński tam się rozpędza do, uwaga, siedzisz? Dobrze, że siedzisz, Piotrek. Do 190 na godzinę i on zaciąga ręczny przed tak zwaną patelią, czyli bardzo długim zakrętem. No i leci bokiem z taką prędkością. Ja się tam rozpędziłam do 130 i zaciągnęłam ten ręczny. Naprawdę znalazłam między nogami to, czego normalnie kobiety nie mają. I wcisnęłam gaz do dechy, pojechałam bokiem bardzo szybko, jeszcze wbijając kolejny bieg na tym przejeździe, na tym skręcie. I potem musiałam zapanować nad swoimi emocjami, bo musiałam zredukować bieg na niższy, żeby wjechać w techniczną, wolniejszą sekcję kartingową. I to jest czad, bo naprawdę trzymasz emocje na wodze, żeby nie było, nie, ja już nie chcę dalej, musisz jechać, bo jedziesz bokiem. Nie tylko szybko jeździ, ale także szybko mówi, co państwo słyszą, bo to jedno oblicze Wiktorii, to właśnie za kółkiem, a drugie na antenie Polskiego Radia Kierowców. Zapraszam. O czym? Przede wszystkim o driftingu? Nie. Ja, no tak jak to, co też tej mechaniki trochę liznam i tuningu, więc sporo także o takich modyfikacjach, no ale BRD też bardzo dużo. My wszyscy w Polskim Radiu Kierowców naprawdę potrafimy już niektóre zapisy w kodeksie drogowym powiedzieć z głowy, na pamięć, ale to jest super, bo myślę, że nasi słuchacze też już z pamięci niektóre zapisy, bardzo ważne zresztą, pamiętają, więc BRD, tuning, motorsport też uwielbiam na wszystkie wyjazdy typu rajdy, właśnie drifting, to też moja działka, więc dzielę się tam ze słuchaczami Polskiego Radia Kierowców na antenie emocjami motorsportowymi. Proszę dopingować. Wiktoria Jurczewska, motozłośnica, to ja. Także dzięki. W internatach, no i na antenie Polskiego Radia Kierowców i Kuba Modzelewski. Mechanik, bez którego to nie byłoby sukcesu. To prawda. Wiktorii. Dzięki. Bardzo dziękuję wam. Dziękuję. A my pozostajemy na lotnisku Polska Nowa Wieś koło Opola. Master Track Show trwa. Nie tylko o ciężarówkach, jak państwo słyszą, ale także o bezpieczeństwie i o tym powiemy za chwilę. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't be afraid to go. Never give up. Such a wonderful life. Never give up, it's such a wonderful life. Trzeci Polskiego Radia. Niezwykłe emocje za nami, ale jeszcze niezwykłe przed nami, bo ten dzień jeszcze się nie kończy. Za 29 minut 19 nie kończy się na pewno na Master Track Show, którego prowadzącym jest Piotr Jamroś, mobilny mechanik znany tak, w internecie. Mechanik. Witam bohater, Cię, Piotrze. Bohater programu Mobilni Mechanicy. Grałem tam przez 6 sezonów, znaczy grałem. To była robota normalnie na żywą generalnie. Rozbieraliśmy samochody, składaliśmy, pomagaliśmy ludziom. No i to się sprzedało. Także teraz jestem prowadzącym program na osi. Jestem prowadzącym Master Track, naprawdę jest przepięknie, jest dużo ludzi, dużo pozytywnej energii, piękne samochody, ciężka motoryzacja, dla mnie jest pięknie. No mówimy, że to największa tego typu impreza w Polsce, jedna z największych w Europie, zlot miłośników motoryzacji, a ty zlot... takim miłośnikiem motoryzacji jesteś, ale nie byłeś. Byłem od zarania dziejów, można powiedzieć, bo moje pierwsze szlify, jeżeli chodzi o motoryzację, to komarki, motorynki, które są tutaj, można zobaczyć. No, czekaj, a muzyka? Muzyka to towarzyszy mi od zawsze. Słuchałem Lata z Radiem, także ten i zawsze w lato z Radiem czekałem na nowy przebój Modern Talking. I dlatego zrobiłem teraz taki tribut dla Modern Talking, nagrałem swój kawałek w stylu Modern Talking, spełnienie marzenia. To jest naprawdę moje spełnienie marzenia. W chórkach śpiewa moja kobieta, moja żona. Utwór jest zrobiony od A do Z i jest nagrany na lampach. Także to będzie analogowo. Słuchaj, patrząc na ciebie, ostatnia rzecz, którą bym powiedział, to, że słuchasz albo że znasz się przecież, tak? No właśnie. Generalnie moje tatuaże. Moje tatuaże to jest moja jakby historia. Z jednej strony historia bajkowa, czyli Reksio. Z drugiej strony moja historia, skąd się znalazłem w takim miejscu, jakim jestem, no dzięki Tomasowi Andersowi z Modern Talking. Bo się z nim znasz właśnie. Tak. To moje życie się obróciło o 180 stopni. 10 lat temu poznałem moją partnerkę na koncercie. I tak się to zaczęło. Muzycznie, ale motoryzacyjnie. To dzisiejsze święto, które prowadzisz, święto motoryzacji, tu właśnie, które przeżywamy oczywiście. Największe chyba święto motoryzacji w Polsce, bo jestem zaskoczony taką rzeszę fanów motoryzacji. To jest normalnie niesamowite. No całe lotnisko, Polska Nowa Wieś koło Opola zajęta. Właściwie, bo powiedziałbym, jest twoja. Jest moje, bo generalnie mam bardzo fajny flow z publicznością. Stanter 13, który tu występował, wasza motozłośnica, naprawdę przepięknie driftuje dziewczyna i jestem pod wrażeniem. Ale ty jak komentujesz, no przecież nawet sami ci, którzy występują, komplementują, że ja generalnie od serca to płynie. I tak to ma być, dlatego jestem TikTokerem, bo tak samo poszło to na TikToku, mam 250 tysięcy ludzi obserwujących, 7 milionów pękło lajków, 7 milionów lajków, naprawdę jestem rozpoznawalny. Skąd ten fenomen? Poczekaj. Skąd ten fenomen? Moment. Bo powiem dla ci tych młodych ludzi, którzy nawet tutaj stoją wokół naszego studia, chcą z tobą sobie zrobić zdjęcie, pogadać, przybić piątkę. Ty jesteś dla nich mentorem, który tłumaczy w internecie zawiłe techniki mechaniczne właśnie w prosty sposób. Tak, proste usterki. Jest nade mną chmurka z zapytaniem, co się dzieje w moim BMW. Ja to odpowiadam, można powiedzieć, łopatologicznie prosto. Ja go naprowadzam, co może w tym samochodzie zrobić. I dzięki TikTokowi stałem się ambasadorem marki Forte Polska, czyli dodatków do oleju i płukanek. Też musiałem to wypróbować, bo ja muszę wszystko sprawdzić, żeby być wiarygodnym. Zdaje się, że żona też na tobie coś próbuje. Musisz się z tego wytłumaczyć, słuchaj. No muszę się wytłumaczyć. Facet ma wygląd drwala. Tak. Broda. Zadbana. Czyli słucha black metalu, bo słucha. Pełne ręce tatuaży. Pełne ręce tatuaży. Z wyglądu ja bym cię spotkał na ulicy, powiedziałbym, nie, no metalowiec. Metalowiec, tak, bo słucham ciężkiej muzyki, słucham Behemota, także ja jestem elastyczny muzycznie. Dobra, ale poczekaj, bo chodzi mi o jedną rzecz. Wracamy do żony i do tego, co żona próbuje paznokcie, na tobie. Wiem, paznokcie. No, dawaj. Paznokcie zaczęliśmy malować, jak się zaczęła pandemia. Nie było co robić, żona mówi tak, wypróbujemy specyfiki, znaczy generalnie produkty na twoich paznokciach, jak będą się sprawdzać w twojej pracy. Kolorowe specyfiki, czekaj. Kolorowe specyfiki, mam czarny mat i przez pewien czas nawet jeździłem, sprzedawałem specyfiki w czwartek. No nie tylko czarny. To nie tylko czarny, mam różowy, jest ten kolor, to jest fuksja dokładnie. O! Pozdrawiam Karolinę Pilarczyk, moją znajomą, też drifterkę. Ona uwielbia fuksję. Taki zbliżony generalnie kolor do trójki troszeczkę, do trójkowego znaczka. No tak, bardzo. Mikrofon jest w kolorze fuksji. No, także to tak mówię. Zaskakujesz mnie, naprawdę. Po pierwsze, mechanik, który ma pomalowane paznokcie kolorowe. Ale wiemy, że to są testy. Tak jest. Zaawansowane. Nie są testy, to jest mój już styl. To już zostało. Okay. I generalnie, ale zaczęło się od testu. Jak jadę gdzieś, to paznokcie mają zostać.

Kwestia bezpieczeństwa na Master Truck Show jest oczywiście bardzo ważna. Między innymi chodzi o nasze zdrowie, tym bardziej w takie upały jak w ten weekend. O tym mówiliśmy w serwisie o 17. A ze mną jest Rafał Hanas, ratownik medyczny. Witam serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Co najważniejszego możemy powiedzieć tym wszystkim, którzy nie zadbali o swoje zdrowie albo nie pamiętają, jeżeli chodzi o te upały, wysokie temperatury, bo pełne ręce roboty mieliście, przypominając dzisiaj. Tak, dzisiejszy dzień to naprawdę bardzo, bardzo dużo wydarzeń, które zdarzyły się tutaj bezpośrednio na Master Trucku. Wiele osób zapomniało przede wszystkim o tych podstawowych regułach bezpieczeństwa i te reguły bezpieczeństwa zostały tutaj przez tych ludzi naruszone. Chodzi przede wszystkim o brak odpowiedniego zabezpieczenia się, czyli czapka. Tak jest, tak, słońce, dokładnie, czyli czapka, jakieś nakrycie głowy, jakieś zabezpieczenie, jeżeli chodzi o kremy, a przede wszystkim kwestia dotycząca nawodnienia. Wody. Nawodnienia, tak jest. O tym należy pamiętać. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, bo też wiele osób przychodziło do was, do waszej fundacji z pytaniem, jak zadbać o to bezpieczeństwo. Rozdajecie różnego rodzaju, no nawet nie gadżety, ale te przedmioty, które pomagają w bezpieczeństwie na drogach. Z czym mamy najwięcej problemu? Jeżeli chodzi o drogi, to przede wszystkim prędkość, brawura. Osoby, które prowadzą samochód, powinny przede wszystkim pamiętać o innych uczestnikach drogi. Nie są sami na tych drogach, więc przepisy i jeszcze raz przepisy. O tej życzliwości też sporo dzisiaj mówiliśmy. Jasne. A jak to jest z tym udzielaniem pierwszej pomocy w ruchu drogowym i nie tylko? Tu jest bardzo dużo ludzi, mnóstwo sytuacji potencjalnie może być niebezpiecznych, prawda? Już nie mówimy tylko o tym upale, ale nagromadzenie ludzi, hałas, samochody, też pozornie mogłoby się wydawać, że jest niebezpiecznie. Dużo ciężarówek, pokazy driftowe i tak dalej. O czym powinniśmy pamiętać w takich przestrzeniach jak ta? W takich przestrzeniach, w których się znajdujemy, gdzie jest naprawdę dużo ludzi, musimy uważać przede wszystkim na pieszych. Na pieszych, dlatego że mamy tutaj naprawdę zgrupowanie ogromnej ilości samochodów. Tak jak wspomniałeś, ciężarówki, samochody osobowe, samochody sportowe, które driftują. I to stwarza bardzo dużo sytuacji, które są zagrożeniem dla pieszych, którzy są najbardziej bezbronni na tych ścieżkach, które tutaj prowadzą, prawda, do różnych atrakcji Master Trucka. W związku z czym kwestia zwracania uwagi na pieszych, na prędkość, na to, co mamy przed sobą, obok siebie i oczywiście za sobą. Przez cały czas edukujecie przy waszym stanowisku tuż obok radiowego studia. Tak podglądam, podsłuchuję też, o co pytają ci, którzy przychodzą do was. O pierwszą pomoc, to wiem, że może nie w pierwszej dziesiątce, ale gdzieś tam się znajduje. Jak skutecznie udzielać tej pierwszej pomocy? Znaczy, pierwsza pomoc dla ludzi kojarzy się przede wszystkim z tym, że my jako ratownicy przyjeżdżamy, prawda, i pomagamy. Natomiast staramy się zawsze osobom pytającym nas, tak, zwracać uwagę przede wszystkim na ich własne bezpieczeństwo. To jest pierwszy punkt w udzielaniu pierwszej pomocy. Tak jest, to jest pierwszy punkt, czyli wiadomo, że pierwsze bezpieczeństwo jest dla mnie jako potencjalnego ratownika, ponieważ każdy z nas może być ratownikiem. Zgodnie z przepisami, każda osoba ma obowiązek nawet udzielić tej pierwszej pomocy, prawda? Jako kierowcy nawet, jesteśmy oczywiście zobligowani do tego. Zgadza się, jeżeli nawet nie jest wyedukowana, to może poprosić inną osobę o to, żeby mu pomogła i wspólnie we dwójkę mogą udzielić pomocy kierowcom. Pytają przede wszystkim o to, w jaki sposób bezpiecznie ekstrahować, to się tak mówi bardzo popularnie, tak, wśród rachowników, czyli wyciągnąć osobę poszkodowaną z samochodu. Wykorzystuje się do tego specjalne chwyty, których uczymy zazwyczaj na kursach pierwszej pomocy. Jeszcze zanim przyjadą służby, prawda? Oczywiście, bo służby jak najbardziej. Zupełnie inne mają te pierwsze minuty są najważniejsze, czyli sprawdzanie przede wszystkim tego, czy poszkodowany jest przytomny, czy ma zachowane krążenie i czy oddycha. Jeżeli oddycha i ma zachowane krążenie, wiadomo, że to skraca się do kilku punktów, które możemy wykonać w stosunku do takiego poszkodowanego, ale w momencie, jeżeli osoba nie oddycha i jego krążenie jest zatrzymane, w tym momencie te kilka minut naszej pomocy może naprawdę wiele dla takiej osoby przynieść. To te najważniejsze zasady, ale też przyglądając się waszej dzisiejszej pracy, służbie, jakby nie było, wiele osób też pytało o to, jak zaplanować podróż, co jest najważniejsze, właśnie jakie są najważniejsze punkty, jeżeli chodzi o podróż dłuższą. Już nie mówimy o kilkudziesięciu albo kilkuset kilometrach, może nawet kilku tysiącach, kiedy podróżujemy z najbliższymi, z rodziną właśnie w takie upały, jedziemy na wakacje. Trochę jesteśmy być może zmęczeni, przytłoczeni pracą, dlatego jedziemy na urlop. O czym powinniśmy pamiętać w takiej długiej drodze podczas upałów? Znaczy, planując taką trasę, zawsze przynajmniej na 2 dni wcześniej powinniśmy utworzyć sobie plan takiej trasy. Czyli skąd jedziemy, dokąd jedziemy, jakie punkty będziemy, prawda, mijać, jakie MOPy, czyli punkty obsługi podróżnych po drodze, na których będziemy mogli się zatrzymać i odpocząć. Oczywiście przerwy w drodze są bardzo ważne. Szczególnie kiedy mamy takie słońce, kiedy nasłonecznienie przez szybę czołową jest jakby dwukrotnie odczuwalne niż standardowo przy na przykład temperaturze 24-25 stopni na dworze. To wnętrze auta może się rozgrzać, nawet zostawione na parkingu, prawda? Oczywiście, do 60 przerwę. Stopni nawet. Tak, no, oczywiście tych przypadków jest jeszcze, ale też niezmiennie przypominamy o zwierzakach, o dzieciach. Niektórzy zapominają. Tak, woda dla zwierząt oczywiście i zapewnienie dla siebie odpowiedniej ilości wody mineralnej na podróż. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Także w drodze i także może przede wszystkim na wakacjach i nad wodą również, bo to też bardzo ważne zagadnienie. Rafał Hanas, ratownik medyczny, obecny na tegorocznym Master Truck Show, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Trzeci Polskiego Radia. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? Is that the worst? Thanks for the memories, even though they weren't so big. It tastes like you, sweeter.